Ja, z archiwum Mix 2. A, Parcel Mess. Stack Boy. Yo, ej. Kurwa, zapamiętaj. To jest Radek. To jest Jarek. Oho. Jesteśmy synami koleżanki twojej starej. Oho. Pan Synalek, wjeżdża na bit na sygnale. Zawinalej, beat is 99. Fajnie, fajnie, lata lecą. Rocznik mam polać do szklany. Kręka to smarka, cię dziecko może zawąchać rękawem. Kolom ma parę gramów, ja mu, że paki nie palę. A wracam do Amsterdamu, radosny Jary Litman. Nastek. Jakiś herpagan, kurwa, zbakał się puszkę. Nagle jest na jednego strzała jak muszkiet. Tak na wolno solecę, no to pewnie to Singer. A w mieszance studenckiej to ja jestem rodzynkiem Radas. Co tam gadasz, nic nie słyszysz. Gubię kroki tak jak street. Ścięło mnie z nóg tak jak timbe. Grzeje łychę tak jak Chrisie Greener. Kielonem w chuja walisz, to tam są drzwi, wyjdź z ziomalami. To jest kurwa wysoko. Zawsze na fali, blej, panie. Dla wszystkich tu złamali więcej niż wielu. W portfelu jest git, bo wiecznie coś na selu. Jeżeli dzieje wkurwia ten remis przyjacielu, to wróci na łeb. To z archiwum i dwa. Złamali więcej niż wielu. W portfelu jest git, bo wiecznie coś na selu. Jeżeli dzieje wkurwia ten remis przyjacielu, to wróci na łeb. Z lewej słyszę, z prawej słyszę. Potrzymaj mi piwko, wszystkim przybijam. Nie wpuszczę ochroniarz, ale stopę ja mam w drzwiach. Bo świeci mi się kontrolka, jak w twoim bla bla kart. Tak, dres Adidas, suku młody, ja syn. Ten idiot, nie wpuszczaj the securities. We don't need this, but you better hold my penis. Inny mini, w kieliszku wypukły minisk. Really? Tracę dane, lepiej odpuść molder. Zamawiam lornetę, będzie oczu kąpiel. Pamiętam, że chciałem tu być najdłużej trochę. A ty miałeś pisać mnie ołówkiem Joker. Tu jest, ha, jak się czujesz, ha. Hidokado S, D do W do A. Jak spawałeś na dywan, no to morda posprzątę. Hunda da serę, miksowa da montaj. Alright, zaraz zaczną freestylować. Potem zapytają mnie o nowe joint. Ja na mikrofonie szata, na z butów wystaje smoła. Kiedyś byłem skate'em, dziś odpiąłem wrot. I obijam się o wszystkich jak autonomiczny Uber. Gdy opuszczam lokal, to ptaki na niebie. Wczoraj byłem kimś innym, chyba dziś reinkarnuję. Ja nie kukurydza, nie wyjdę jak wszedłem. Ziomali więcej niż wielu. W portfelu jest git, bo wiecznie coś na selu. Jeżeli cię wkurwia ten remis przyjacielu, to chuj ci na łeb. To z archiwum i dwa. Ziomali więcej niż wielu. W portfelu jest git, bo wiecznie coś na selu. Jeżeli cię wkurwia ten remis przyjacielu, to chuj ci na łeb. No, bogatym ludziom jest trudno. Ja cię szanuję. Szanujesz mnie?